هر نیمګړتیا د ده چې وي، هر عیب د ده چې وي، دغه عیب به الله ورپټ کړي. ومن کظم غیظه، که چا خپله غصه نوش کړل، چا ته قهر و غصه ورغلی وو، ته غوښتل چې د دې قهر و غصې په وجه باندې خپل عکس العمل وشي. یو چا دی ځورولی وو، د ده مال یې اخیستی وو، ظلم یې باندې کړی وو، نو ده چې عکس العمل شو دی غوښتلی چې د هغه خپل انتقام واخلي، په دغه حالت کې خپله غصه نوش کړل، هېڅ یې ونه ویل. الله به یې د عذاب څخه وساتي. ومن اعتذر الى ربه قبل الله مغفرته، هر څوک چې الله ته عذر ووایي چې الله زما توبه ده، ما اشتباه وکړه، زه خطا وتم، الله یې قبلوي. الله داسې نه دی لکه انسانان شل مرکې باندې وکړي بیا دې یوه خبره نه مني. الله ته چې هر عذر وکړي الله یې مني. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده حضرت ابي هريره رضي الله عنه څخه روایت دی، مبارک فرمای. وای رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل، هر هغه څوک چې پر الله او د اخرت پر رز باندې ایمان لري، فل یکرم جاره، د خپل همسایه درنښت وکړي، د خپل همسایه حقوق دی وساتي، همسایه دې د خپل ازار او تکلیف څخه په امن کې وساتي. ول یکرم ضیفه، کله چې میلمه ورته راغلی د میلمه احترام او درنښت وکړي. او که چیرې خبرې کول غواړي، ول یقل خیرا او لیسکت، که خبرې کول غوښتل نو د یو خیر خبره دې وکړي، د دعوت خبره دې وکړي، یو چا ته د فایدې د رسولو خبره دې وکړي، که نه نو چوپ دې پاتې شي. بې ځایه خبرې او عبث خبرو څخه دې په کلکه ځان وساتي. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا ابراهيم قال، دخلنا علي محمد بن سوق الزاهد فقال، الا احدثكم حديثا لعله ينفعكم. يو زاهد فرمي وي مشتا يورد يو بل زاهد راغي او دائرة اول چيزة تاستا يو حديث بيان نكم چتاستا غاتا ورسي بي. كيدا ليسي دا حديث تاستا ديرا غاتا ورسي. اغا حدیث دادی چې ما ته خپل اکا وویل، ول ای زما وراره، که چیرې ته په دنیا کې ګټه لاسته راوړل غواړې، په دین کې برتري غواړې، نو ته داسې وکړه، خپله ژبه دې بنده وساته، هیڅ مه په وایه. کله که تا د یو څه ویلو وغوښتل، نو په دغه ژبه باندې د الله ذکر کوه، د الله د کلام تلاوت باندې وکړه، او خلک و نیکیو ته په راوبوله، او خلک د بدیو څخه په منع کړه، نو دا به ستا لپاره ذخیره وي. او که دې دا کار ونه کړې، د خپلې ژبې حفاظت دې ونه کړې، بلکې ژبه دې داسې استعمالول څه چې پر زړه باندې درتلل، ژبه دې ترجمانه و، د هغه اسمه مانعت دې نه کاوه، نو په دغه وخت کې به ته د دنیا او د آخرت د دواړو تاوانونو سره مخ شې. یو عالم وایي، وای د هوشیار او د عاقل انسان ژبه تر زړه تر شا وي. اوله په زړه کې یوه خبره متصوروي، او دا وایي چې دا خبره چې زه کوم دا یو چا ته خیر ده او که شر ده، په دې خبره کې ګټه ده او که تاوان دی. د هغه نه وروسته بیا دغه خبره در خولې راباسي، تر ژبه یې راباسي. اوله خبره زړه ته وړاندې کېږي. او د بی عقل سړي، د ناپوه سړي زړه تر ژبې شاته دی. اول په خوله باندې یوه خبره کوي، بې له دې چې په زړه کې یې وسنجوي چې دا خبره د خیر ده او که د شر ده، د ګټې ده او که تاوان ده. د هغه نه وروسته چې دا خبره وکړل، بیا نو فکر پر کوي چې وایي دا خبره ما څنګه وکړل، ښه وکړل، ګټمنه وه. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، اربع لا تصير الا في مؤمن. ده انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی، مبارک فرمای. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، څلور شیان دی دا یوازې په مؤمن کې راتللی شي. که چیرې دا څلور شیان په یو چا کې موجود سوا، هغه به حتما مؤمن وي، په منافق کې دا شیان نسي موجودېدلی. اول شی چې دی الصم، هغه چوپوالی دی، چې پټه خوله واوسېږه، په دنیا کې د هر ډول عبوسو او بې ځایو خبرو څخه ځان وساتې. دا د مؤمن لپاره لومړی خصوصیت دی. وهو اول العباده، دا هغه لومړنی عبادت دی. والتواضع،